بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونستهديه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وآله وسلم. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وسلم، وشر الأمور محدثاتها، فإن كل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. درس اليوبيتا لكوة كيانغالية أداب وترتيب وأنبازو anatakiwa ajijue na azifanye yule ambaye anaitaka kukidhi haja. Na zikaonesha hapa Sheikh akaonesha hafidhahullah ta'ala kwamba ni adabu tisa. Ni adabu tisa. Thumma qala hafidhahullah ta'ala, kisha akaleta kipengele kingine kinachohusiana na masala mazima ya kujitaharisha, masala mazima ya kukidhi haja. أنسيما وأما آداب الاستنجاء والاستجمار. نأما آداب الاستنجاء والاستجمار. هذا المصطلح لإصطلاح زكي فقه أمبازو زميويكو كوالينغو لكفبيشا منينو. كويو كنا مامبا نيتو الاستنجاء نكونا مسألة نيتو الاستجمار. أنسيما نأما آداب الاستنجاء والاستجمار. أسيما والاستنجاء نستنجاء نيني أنسيما هو إزالة النجاسة. استنجاء نكونوش نجس من القبل والدبر. نجسهي أمبا يمتوكا إما قبل مبالي والدبر ننيوما، كما نسيم يسيري مبالي نسيم يسيري نيوما، نكونوش نجس أمبا imetoka katika sehemu hizo mbili. Ni kuondosha najisi. Na najisi ambazo tumeshaziona huko nyuma, najisi ambazo zinafungamana na wanadamu tumeshaziona, na vile vile najisi zinazofungamana na vitu ambavyo mara nyingi ni vichafu, na vile vile najisi ambazo zinazofungamana na wanyama. Sasa hapa anasema ni kuondosha najisi kutoka sehemu ya mbele na sehemu ya nyuma. Bilmai, kwa kutumia maji, au ilhajar, au kutumia jiwe. Ule uondoshaji wa najisi hiyo kwa kutumia maji waitwa al-istinja. Wanahwihi, na mfano wa hivyo vitu. Wayuqalu lil-istinjai bilhajari wanahwihi istijimaran au istibraan. Au istibraan. Wayuqalu lil-istinjai bilhajari, na yasemwa kwa kufanya istinja kwa kutumia jiwe, wanahwihi, na mfano wake istijimaran. Kwa maana ya kwamba kule kuondosha najisi kwa kutumia jiwe tu peke yake, hiyo inaitwa al-istijimar au istibra, au kusafisha. Istibra ni kujisafisha, kwa maana kujiondoshea ule uchafu. Kwa hiyo istinja inakuwa imma kwa maji na mawe, na ama istijmar hii inakuwa ni kuondosha najisi kwa kutumia mawe tu. Min adabi al-istinja'i wal-istijmar. Adabu sasa za istinja na al-istijmar. Na yaona maswa maneno ya Kiswahili katika haya matamshi mawili, naona kana kwamba unaweza kusema kustanji, al-istinja kustanji, istijmar sasa hili sijui Kiswahili chake kizuri haswa haswa ni kipi. Lakini na Kiswahili chake ambacho kinakuwa kiko dhahiri ni Kiswahili ambacho si cha Kistaarabu. Lakini al-istinja kustanji, ama al-istijmar Kiswahili chake kinakuwa kina hali fulani ya haina haya, Kiswahili chake hakina tafsida, maana ni kikavu zaidi. Kwa hiyo bora tutosheke kwamba al-istijmar ni kuondosha najisi kwa kutumia mawe basi, ama istinja kustanji. طيب sasijui kustanji kwa wale waswahili wanahesabu kama ni Kiswahili au kustanji ni Kiarabu Kiswahili. Asema miongoni mwa adabu zake ya kwanza kabisa alla yastajmira wala yastanji bi adhmin au rawthin, mtu asistanji au asifanye istijmar bi adhmin, kwa kutumia mfupa, akatumia mfupa ule ndio akawa anafanyia kujisafishia kujiondoshia najisi kwa kutumia mfupa au rawthin. Hapa ameandika au rawathin au kinyesi kile cha mnyama, mtu akawa kimekauka ndio akawa anajisafishia ajiondoshia najisi, hili halifai wala asifanye hivyo. Dalili li kaulihi sallallahu alaihi wasallama, kwa dalili ya kauli ya mtume aliposema la tastanju birrawthi, msistanji kwa kutumia kinyesi ambacho kimekauka, wala bil idhami, wala kwa kutumia mifupa. Fa innahu zadu ikhwanukum min aljinni, kwa hakika mifupa na rawth zadun ni chakula cha ndugu zenu majini. Fa innahu zadu ikhwanikum min aljinni, ni chakula cha ndugu zenu majini. Wa hadha alhadith kama alivyosema hapo shekhe ni hadith akhrajahu Muslim wa akhrajahu Tirmidhi bi isnadin sahihi wa asluhu inda Muslimin fi sahihi. Adabu ya kwanza, mtu asitumie mifupa wala asitumie kinyesi, kwa dalili ya mtume sallallahu alaihi wasallam kwamba msifanye hivyo, msijistanji kwa kutumia hayo, kwa sababu mifupa ni vyakula vya ndugu zenu majini. Hapa mtume sallallahu alaihi wasallam ametuonesha pia faida ya kwamba majini wanapenda kula nini, na vile vile mtume sallallahu alaihi wasallam ametuonesha kwamba hawa ndugu zetu ni jamaa, kwamba wao ni mukallafun, wamekalifishwa na sheria. Sheria ilipokuja nao pia inawahusu. Ndio maana Allah akasema wama khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Kwa hiyo hiyo ni amri kwa wao, watakiwa nao waitekeleze. Kwa hiyo mtu asifanye hivyo, kwa sababu ni chakula cha ndugu zao, ikhwanukum minal jinni. Adabu ya pili ya al-istinja wal istijma, alla yastajmira kadhalika bima fihi manfa'atun, asifanye istijmar kadhalika hivyo hivyo, bima fihi manfa'atun, kwa kile ambacho ndani ya hiyo istijmar kuna manfa'a, wala bima kana dha hurmatin, wala asistanji au asifanye istijmar kwa kile ambacho dha hurmatin, ni kitu chenye heshima, kitu chenye utukufu, kataami, kama vile chakula. Mtu asijisafishie uchafu wake au najisi yake kwa kutumia kitu ambacho dha hurmatin, kina utukufu, kina sharaf, kina nafasi, kama vile kataami, asitumie mtu chakula, kwa sababu chakula kina manufaa na vile vile kina hurma, kina utukufu. Kwa hiyo mtu asitumie vitu kama hivyo. Sawa sawa kiwe kikavu kimefanyaje, lakini asitumie taamu kama chakula kujisafishia. Adabu ya tatu wasema alla yatamassaha au yastanjia biyaminihi au yamassa dhakarahu biha, alla yatamassaha, na wala asipanguse au yastanjia au asistanji biyaminihi, kwa mkono wake wa kiume, kwa maana kwa mkono wake wa kulia, au yamassa dhakarahu biha, au akaigusa tupu yake kwa mkono wa kulia. Asifanye hivyo, asiuguse utupu wake kwa mkono wa kulia, na wala vile vile asistanji kwa kutumia mkono wake wa kulia. Liqaulihi sallallahu alayhi wa sallama, kwa kauli yake mtume alayhi salatu wa salam, fala yamassa ahadukum dhakarahu biyamini wa huwa yabul, fala yamassa ahadukum, na wala asiguse wala asishike ahadukum, mmoja wenu, dhakarahu, utupu wake, biyaminihi, kwa mkono wake wa kulia, asiguse. Wa huwa yabulu, ay hala kaunihi yabulu, hali ya kwamba yuko natoa haja ndogo, asikidhi haja ndogo, na hali ya kuwa mkono wake wa kuume ndiyo umeshika utupu wake. Mtume sallallahu alayhi wasallam anakataza hilo. Pia akasema wala yatamassaha min alkhala'i biyamini, na wala asipanguse kutokamana na uchafu na najisi au haja kubwa au haja ndogo kwa mkono wake wa kulia. Wala yatamassah min alkhala'i biyamini, walhadithu muttafaqun alayhi. Kwa hiyo adabu ya tatu inahusiana zaidi na mikono wa kulia. Kwa mkono wa kulia usiwe ndio wenye kugusa utupu wako au uume wako, na sio hivyo tu bali hata kupangusa. Usiwe ndio unatumika kupangusia kama alivyosema Mtume sallallahu alayhi wa alihi wasallam. Adabu ya nne na ya mwisho anasema an yaqta' al-istijmar 'ala witrin. Akate, an yaqta' akate. Akate nini al-istijmar 'ala witrin? Kule kutumia mawe yawe ni witri. Yawe ni witri kuanzia matatu na kuendelea. Sio mawili au manne au sita, ni kuanzia matatu na kuendelea lakini yawe witri. Bi an yastajmira bi thalathati ahjarin, kwa kwamba afanye istijmar, ajisafishe kwa kutumia mawe. Bi thalathati ahjarin, kwa mawe matatu anaanzia hapo, aanzie kuyatumia mawe matatu. Bi an yastajmira bi thalathati ahjar, afanye istijmar kwa mawe matatu aanzie hapo. Fa in lam yahsul al-inqa'u, na pakiwa hapajapatikana usafi. Sasa umetumia ile mawe matatu lakini al-inqa, kule kusafishika, hapajapatikana, bado uchafu uchafu upo, bado chembe chembe ya najisi ipo. Asema istajmara bi khamsatin wa hakadha, atajisafisha kwa mawe matano wa hakadha, na ataendelea hivyo hivyo matano na kuendelea mbele, lakini yote atakuwa katika witri, yote atakuwa katika witri. لقول سلمان رضي الله عنه وقول يا صحابي سلمان الله مرضيه انا سمع نهانا رسول الله صلى الله عليه وسلم alitukataza sisi mtume صلى الله عليه وسلم ان نستقبل القبلة بغائط او بول. alitukataza sisi mtume tusielekee kibla بغائط وحاجه kubwa او ببول او حاجه ndogo. alitukataza sisi mtume صلى الله عليه وسلم au an nastanjia bil yamini, au kujisafisha au kujisafisha kwa kutumia mkono wa kulia. Pia ametukataza mtume sallallahu alaihi wasallam tusistanji kwa kutumia mkono wa kulia. Au an nastanjia bi aqall min thalathati ahjari, au tusistanji sisi kwa machache katika mawe matatu. Akakataza mtume tusistanji kwa chini ya mawe matatu. Mtume sallallahu alaihi wasallam ametukataza hilo. Au an nastanjia biraji'in au bi'azmin, vile vile kwa kinyesi au mifupa. Pia mtume sallallahu alaihi wasallam ametukataza, rawahu Muslim. Kwa hiyo adabu ya nne katika al-istijmar wal istinja, hasa katika istijmar tutumie mawe matatu, mawe matatu. Sheikh amalizia akasema in jamaa baina al-ma'i wal hijarat, ikiwa mtu atakusanya sasa baina ya maji na mawe, yani mawe yapo na maji yapo. Sheikh anasema qaddama alhijarata thumma istanja bilma, qaddama alhijarata thumma istanja bilma. Wa in jamaa baina almaa walhijara, akikusanya baina ya maji na mawe. Qaddama alhijarata, atatanguliza kujisafishia kwa kutumia mawe. Thumma istanja bilma, kisha tastanji wa kutumia maji. Wa in iktafa bi ahadihima, na akijitosheleza kwa moja kati ya hivyo viwili, maji na mawe, ajezaahu, yafaa kwake. Kaona mimi ngoja nijisafishie wa kutumia mawe tu sababu ninapata inqa, anasafishika. Au akatumia maji pia, Sheikh anasema ajezaahu, lafaa kwake yeye hilo. Ghaira anna almaa, isipokuwa tu kwamba anna almaa, hakika ya maji, atyabu, ni mazuri zaidi. Wa aktharu nani, wa aktharu tatheeran, na yanasafisha kwa wingi sana. Maji yanasafisha kwa wingi sana, kwa hiyo wa aktharu tatheeran. Haya ni masala ya al-istinja wal istijmar na adabu zake. Na hapa pia kuna tambihi fupi, kuna tambihi fupi katika masala haya ya kutumia jiwe. Tupata baadhi ya watu wakisema ya kwamba lile jiwe linatakiwa lile limechongoka, lile jiwe lile liwe lina na mchongo mchongo hiyo. Yaani kana kwamba lina ukali ukali kama vile una uwezo kukatia kitu. Hadha khata, si sawa. Ili jambo sio la sawa. Kwa sababu hali madhara wajidhuru mwenyewe. Uwezo wajisafishia jiwe la sampuli kama hiyo. Bali wao wanatoa aina leo na wanatoa sababu kwamba ndilo linaloweza kupenya ndani. Tofauti na jiwe lingine. Lakini kuna madhara ndani yake. Dini yetu haiko katika kuleta sheria kwa ajili ya kumdhuru mtu. Sheria yetu haipo kwa lengo la kumdhuru mtu, bali ni kwa kumpa faida. Kwa hiyo jiwe lio ni jiwe, lakini hakuna shuruti kwamba lile jiwe limechongoka sana, liwe na ukali fulani. La, haya ni mambo yanayozungumzwa na ahlul fiqh. Tayib, شكرنا أبا صلى الله بمنه وكرمه أن يرزقنا علما نافع ويعيذنا من الرياء والسمعة، وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، والحمد لله رب العالمين.